عمر رضی اللہ عنہ نے روایت ہے جنبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الراکب یسیر خلف الجنازہ سور سڑے ب جنازی پسیجی والماشی یمشی خلفها وامامها پیدل رستم تریشی و مخکم و یمینها و یساری خی او گس طرف ته قریب منا نزی نزی دی و سقط و وغ ټوکړه چی د بچی پیدا شی اے نا تماما نو صلی علیه پدی بر جنازی مسکی دیشی و یدعا لوالدیه بالمغفرۃ والرحمۃ او د مور پلار د پاره به د بخنه او د رحمت دعا کی دیشی رواه ابو داود. ګوره دا حدیث دلیل لې چې جنازی لزینم سورلی اختیار ولې شو دا ګوره دی بلا ضرورت خبره که ضرورت دی خو په کیسه خبره نشته لکه اوس بعضې جنازګاوونه دوره لري دي چې بعضې کمزوري خلک هغې ته پیدل نشي تللی. نو دا حدیث دلیل دی راکب و یسیر و خلف الجنازه خیال به دی ول که نه کوم دی کې تیر شول تلو کوم دی کې تیره شوه خبره دل هم دی معلوم خط وکړې یکو تکې ده ها اوس یو مونږ تو کنه دام شو کده چې پجوندونی یو مونږ تو کمر نه پاسې بیا مونږ دی بیا وچا څه کوله ادا څه خلک نه ها ها اوس نو خبره باندې کې درس دا غب شپ باندې جوړې غو پوښې چې خیال مې نو درد په بل کې نه دبره دا خبره دوه منه مشکات ته مخې نه نیولې ها وګوره ولا نه خدی سره یو حدیث معارض راضی حدیث د ثوبان وای موږ د نبی علیہ السلام سره په جنازه کې وتیو نو څو خلک سوارو قتل وی تاسو را حیا نه درځي ملائک په قدمونو دی او تاسو په سوار لوی سپو شوی په خبره باندې نو علماء لیکلي جمع بین الحدیثین دادا چې حدیث د مغیره په حق د معذور کړي بیمار دے شل دے گٹ دے او حدیث د ثوبان رضی اللہ عنہ د غیر معذور بارک دے یا حدیث د ثوبان رضی اللہ عنہ محمول دے چې جنازی نہ مخ کیزی یا یو طرف لے سور روانه او حدیث د مغیره رضی اللہ عنہ سر منافی دے رستو اور پس سور روانه اما شیبا پیدل بزی رستو مخ کی خی او گس طرف ته نزدې نزدې اے شقت وی اغه ولدی نا تمام تا ها وی پد به جنازه کی جمهور علما وی ټوکړه د بچی چې پیدایشی او आवाज یو کو د ژوند یقین راغې او بیا مرشون جمهور وی پد با مسکی دیشی. امام احمد رحم الله وی چی روح پا کی پکوال شوی دی او د سلور و میاشتو لس و رزو دی نو مطلقن با پد جنازه کی دی سپوشوی پا خبر بانی که مر پیدا شو که جونده پیدا شو او د مور پلار تا مسلمانانو ته د مغفرت او د رحمت دعا بکی دیشی. اما شم تا دعا نداغی ذکر بدر ترست راشی رواه ابو داود وفي روايه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه قال الراكب خلف الجنازه سور بجنازي پسيجي والماشي حيث شاء منها كمزي چخوجي پیدل والطفل او ماشوم يصلى عليه پ پد بد جنازی مسکی دیشی پدی عموم باز دلیل نیوله اے یصلی علیہ استحل و من لا استحاء ک اواز کړي ک نی کړي دا امام احمد رحم الله وای جمهور د پارا په فصل ثالث کې او حدیث را روان دی و یتفل لا یصلی علیہ حتا یستحل سپوشوی په خبره باندې ناغی دا مطلق پا مقید حمل کرده ده او رستو دی مسئلہ مانی تفصیل را روان ده جمهور وی چی جوان دی روڑی دی یقین دی جوان دی علم پی مسکه امام احمد رحم اللہ دی روایات و عموم تکت دی اگر دام در لازم خبر مخیل کی چی ایمس اسی سنوی سور سروی یا بای او په مصابی کې د مغیر ابن زیاد نا وی ظاهر دادا دا خطا دا ناسخ دا زکدانم وی پا صحابو تابینو کې د چا نشتا بلکې مغیر ابن شعبه دا مغیر ابن زیاد نشتا وی نا صحابو کشتا و نا چا کشتا دا سی شارحین وی وانی زهری دی امام زهری نا دیواتین سالم انا نبیه او دا سالم والد دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایما قتلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او بابکر و عمر رضی اللہ عنہما یمشون امام الجنازہ دا جنازین مخ کی بمتل پیدل ایو دې کې دلیل دی چې د جنازې نه مخکې تل لفظل دی ځکه د حکایت د عادت کوي چې ما قتل او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل والد یادې او ابوبکر رضی الله عنه یادې او اختلاف دی د علماو اتفاق پدې دی چې جنازې نه مخکې رسوخي او ګس طرف ته تلې شي اختلاف په اولویت کې دی چې مخکې تل غوړه دي کورستو په خبره ورسېده نو یو قول دا دی چې مخکې تل اولا او افضل دي ابن قدامه وی دی ته اکثر اهل علم لار دي اداد ابو بکر عمر عثمان ابن عمر ابو حریرہ او د گنو صحابہ رضی اللہ عنہم منقول دی دویم دادے چه رستو تل لفظل دی دادے ما ابو حنیفہ او دوی دا مرگرو او د اہل ظاہر کول لی ادام د گنو صحابہ اکرامو رضی اللہ عنہم منقول لی درم قول دادے وی تخیر دے کمخیزی کرستو زیب او سلورم کول کی تفصیل لے وی پیدل دی مخیزی او سور دی رستو زیداب زل دی سب پوچھوئی پا خبر دی سر جمع بین الروایتیں نمرالا اپنزم کول پا دی کی دارے پیدل دی زی چی کم پلی خواخی مخ کی رستو خی او گست طرف تا اصور برستو زی علماء لکلی غور قول پکی دادوین دی چی رستو جنازی پسی زا رستو ور پسی سزا جنازی پسی زا وقالت ترمیزی امام ترمذی واهل الحدیث و اهل الحدیث ټول روایت کئ دا حدیث مرسل لے. کا کانهم يرونه مرسلا تبوی دی وینی دی لر مرسل دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تیرے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی الجنازت مطبوعت جنازہ خو مطبوع دی پسی بزی یعنی رستو رستو بزی جنازه مطبوعوی ولا تتبعوا دا خوچا پسینوی او مسند احمد کینی ولیست بتابعا دا خدانه نه چته بمخ کی جنازه به در پسې در روانه لیس ما ها من تقدمها وینشت دې سره چې سوق دینه مخ کی لاړو رواه ترمیزی و ابو داود و ابن مایا امام ترمیزی وی ابو ماجد الراوی رجل مجهول نو حدیث کی سندن کلام دے گنی بیا خدا نسو دی مسئلہ بارک دا ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من تبع جنازتا سوک جنازی پس روان شو وهم لها ثلاث مرارن یو دری پیری نمبر پا نمبر کٹو چت کو فقد قدوا ما علیه من حقها دی مڑی هر مڑی مسلمان پا جوندو حق دے نو دا حق پورا کو رواه ترمیزیو دی حدیث روایت امام ترمیزی رحم اللہ کڑے نے وقال هذا حدیث غریب وی دا حدیث غریب دے او دا حدیث سندن ضعیف دے وقد روی اروا فی شر سنن پشرح سنن کی روایت کرے چه نبی علیہ الصلات والسلام حمل جنازت سعد ابن معاذ بین العمودین پور تکڑی و جنازه د سعد ابن معاذ په مند عمودینو کې هدي مسله کې اختلاف دی دا یو بل مسله ده چې جنازه دا به په دریو کسانو یک پسبای پسلو روبای امام شافعی رحم الله وی دا بدری وجت یو با مخ کی وی او دو برست وی دا چې د زمکه نه جنازه وچته امام ابو حنیفه رحم الله وی بهتر سلور دی حنابله وی تربیع سنت ته او دا غره د حمل بین العمودین نا پوښه په ادا پټول ربو کې غره ربو کې داسې یو کس مخ کې دی دور پسې وي اساس سالورو کسانو دی وني داغه جنادي خود کټ خپي غسلور وي خو یو مخ کې دی ولي د دواړو ګو په منځ کې ا دور پسې وګور جایز دواړه دي د اهل علم او اختلاف په افضلیت او اولا والی کېو ادا زموږ دین د ګورار خبره پکې موجوده ده د صوبان رضی الله عنه روایت دی فرمای ویوتی موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره په جنازه کې فرعان حسن رکبانن سکسان سوارو قتل فقالات الا تستحيون آیات سویان کوي ان الملائکه ان ملائکه الله علی اقدامهم ذا الله ملائک فقدمون رواني وانتم علی ظهور الدواب او تاسو پشاګانو د سورنو یی رواه ترمذی او ابن ماجه او رواه ابو داود نه قال ترمذی وقد رویا عن ثوبان موقوفا علامہ سندی وی حدیث د صوبان رضی اللہ عنہ دلیل دے چه مناسب نه د سورلی په جنازو د نیکانو هغه کی چلته ملائک حاضریږي او کچا سورلیو کنو دا ترک دا اولاده رکوب بارکم د جواز دلائل راغلی دی وان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرالا علی الجنازتی بفاتحة الكتاب لستیو پا مزد جنازی کی سورہ فاتحہ پس د تکبیر رمبنینا رواه ترمیزی و ابو داود و ابن ماجا امام ترمیزی و سند قوی نده خودی بارک مخ کی در ته حدیث تیر شو چې عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سورہ فاتحہ و لستا ویلی تعلمو انہا سننا چه تاسو لپتو لگی چه دا سنت طریقه دا دائمه اختلاف در لالت تیر شو دا ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی اذا سلیتم علی المیت فاخلصو له الدعا کلی چه مزد جنازی پا مڑی کوئی نو اخلاص سره ول دعاو کئی اخلاص تام سرا زکا دا دا مڑی دا پار شفاعت تے او د دې د قبلې دو مهد دې نو پورا سو کوي اخلاص سره دعا وکړي او باندې وایي چې خاص کوي دې په دعا باندې خاص کوي دې په څه په دعا باندې خدا معنا باز علما او خخکړې نه را اکه چره دا ماناشی دی په لګورای نو بازه اهل علم د عرب وای چې دا مونږ کوم دعا الله مغفر له حینا او میتنا دی کی د مړی تخصیص نشه له غوا به دعا لا کفا اخلص له دعا مان دی مړی له خالص دعا وکي نو دی پچی بیا غنور دعاګانی ویل پکار دی چې عموم نه پس تخصیص راشي که چره معنا دا شي اگر جدا دویمه معنا فاخلصو له الدعاء ولما خکړې نه را سپوږې په خبره ته دغه لکه تاسو له په بازي دعاګانې تیر شه الله مغفر له وارحمه وافي وافو عنه دي ته شوي فاخلصو له الدعاء چې خاصه دعا معنا شي نو خاصه پکې را الله مغفر له حينا او ميتنا دا عامه دعا ده نو خبره ده چې عموم او خصوص دواړو باندې سو شي عمل شي ادی باندې باز نه پوه دلیل ابن شي وای اذا ای داسې معنا کړی دا حدیث معنا بدلی وای کله چې مزد جنازی په مړیو کوي نفاخ لسوله دعا بیا ورته سو کوي بیا ټول په جمع دعا کوي سو کوئی اوذرږي سو کوئی کې نه ضرور هغه بدعت الله ختم کړي اگر چې علما او پیډېر تکلیفونه الله دې قبرونو د نور نډک کی وای دې کې څوک دا سي معنا کوي نو دا سي وای دا قرات القران فاستعذ بالله چې کې قران شریف تلاوت ختم کړي نو اخر کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای څه پوښې په خبره باندې او واذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم چې موزو کې نو ورپسې او دس کاوه اموز بیا او دس کاوه پادری دا ګوره د خپل بدعات دی وجنه تاسو لمخ کې اصول حدیث کې تیر شول وې دی حدیث ل چې کینی نو دا د پیغمبر خبرې دی ګوره کدي سره د خپل مقصد مطابق ټوکی او کې عددی دا سه معنا دی واغسته چې هغه سلف نه د کړی نو ګوره خیر دی نشتا دا د چا کلام ته ناشتي چې هغه د کائنات او د انبیاو سردار دی نو دی له په یاره په خوف سوچ بکه اسینه چرته د مذهبي او د ډلې د بوجینا د پیغمبر حدیث کی ټول پوړو نکي صفا چې سدي د الله ير مخله کوا کزنی وخت مون کمزوري او د بیل مې د وجنه سوشي نو الله غفور الرحیم دغه چې تاله او پته جداد او داده نو بیا پکې چو چرا نه د پکار زکه دا کلام د چا دی او الله وی فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه د پیغمبر د قول فعل په مخالفت په دنیا کې الله د فتنه د نازلولو سکړي وای فتنه صدا فتنه زلزلہ دا د ظالم مسلط کی فتنه دا معنام دا لکه بده نفاق راشي پزره بده مهر لګي د دنیا نه به کافر تیر شي تا د نبی په خبرو کې توڑ پور شروع کړي رواه ابو داود و ابن ماجه وعنه او دغه صحابي نه روایت ده قال ده فرمای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا صلى على الجنازه کرے چې مزبه کول په جنازه نو دا دعا وي اللهم اغفر لحينا لازم ژوندو ته بخنو کې او میتنا امروتا وشاهدنا وغائبنا او زمونږه حاضرین او غائبین او تا وصغيرنا وكبيرنا ازمونږ وړو او لویو تا یوې ماشوم ګنا نشته نو څنګه وی چې بخنه ولا وکي نو علما کرامو د دې په دفه کې غنو جوه ذکر کړی علامه سندی چې مشهور حنفی عالم دی خو محدثانه حال زغه پسره غالب دی دا علامه سندی لوی سړی دا د محمد ابن عبد الوهاب نجدی استاد او سم سندی اولاد شتا او سم عابد سندی په جامعه کې د عقیدی په باب کې د ټولو لوی استاد دی بلکې رئیس دی په ټول مملکت سعودیه کې د عقاید او د مسائلو هلته په یو مسله کې سوی تخصص کوي هغه نو د دې یره د عقاید کوم کتابونه دي کوم اعتراض مو خو اکتفا کو په شرح العقاید باندې اعلان کې د عقایدو په سونو کتابونه دي دا کتاب سوی دا سوی سلف سوی تعویل څنګه دي نو عابد سندی نور ملکونو را دورو لمزي او د عقیدی سکای مسائل ذکر کوي نو دا عابد سندی د دې علامه سندی په اولاد کې دی نو علامه سندی وایي مقصود تعمیم دی اے خبره عامه کوي واړه لوی ټول را لو بخي حافظ ابن حجر رحم الله وایي معشوم له دعا د مغفرت په حق د صغیر کې د رفع درجات د پاره ده ام الله علی قریم الله وایي دا ممکن نه ده چې د صغیر او کبیر نشاب او شیخ دی مراد وي او د امام ابو جعفر الطحاوی رحم الله نه تپوسو شو چې ماشوم د پاره استغفار او د دغه ګنا نشتا نو ای واجب جواب ورکوي معنی سوال وکد الله نه چې په لوح محفوظ کې سلی کلی چې دا به بالغی یا ګناونه بګی چې معافی کی والا سپوږی په خبره باندې چې دې بلویږي او لیکلې دي په لوح محفوظ کې چې الله ورته هغه معاف کړي وا ذکرنا و انسان او زموږ ناری نو زنان او لبخلو کې اللهم من هيت و من نافاهي للاسلام الله سوق چې زموږ نه ژوند کې نو ژوند کې په اسلام سره چې هغه ستاد اوامر او نواهی او پابند وي ومن توفیته منا فتوفه علی الايمان اسوک جو وفات کې زمون نو وفات کی سر د ایمان نا اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتننا بعده او حیران تیا د چې دا دعاګانې مونږ ماشومانو مونږ هم زده کړي د استادانو نه خو چې دا الفاظ دې پس کې لر کړي ها بھائی دا تلر دي کړه اوسم د کوسو د لارو کتابونه چې وګوره دا پکې دښتا تعالوا اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده الله مونږه محروم کې د اجرنا او دا لا تحرمنا فتح د تعالى او کسره د راده د باب زور بنا او یا باب فعل لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده او د دنا پس مون فتنه کې نا ماچه رواه احمد او ابو داود او ترمذی او ابن ماجه ورواه النسائی ان ابراهیم الاشعری ان ابیه وان ته روایت اند قولی و انسان دی دې پر رسید پر روایت د ابو داود کې دی فاهی الایمان و ایمان ژوند کې وتوفه ول الاسلام وفي اخري ولا تذلنا بعده او ددن پس مونږ بلار کېما ددن پس اله العالمین مونږ بلار کېما د واسله ابن لسقع رضی الله عنه روایت ته قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وي مشكره مونږ رسول الله صلى الله عليه وسلم په سړی د مسلمانانو نه فسمعته يقول وما توارد الچوي بیا پکې جهر راغله پکې په خبر وای نو بس اورې یې سو کول جوابونه کوي یې سو کیدا اورې دا ښه نه پي وای واو مې دل فرمایلي اللهم ان فلان ابن فلان یا الله فلانې چې د فلانې ژوند نو دې کې دام دلیل چې د مدې نوم د مړی او داغه د پلار نوم مغستې شي په جنازه کې نو که چاوا غو زوی دا په کې لا څنګه دی د شیخ صاحب جنازه کې داغه نو ان عبد السلام ابن د والد صاحب نو میسره ا جنازه موریدری کیسه تو کې کنه وراوریدری و ان عبد السلام ابن عبد الرؤوف فی ذمتک و حبل جوارک نو کده یک مړ دې ته وی چې دا فلانه چې د فلانی زوی دی دا وی راشه و دا خو یو به بل لوی راشه سبا په بانک کې خپل بلاله او عجیب خبره و اورې دا غریب بو ودو و صلات خیر من النوم نور دې چې تخیټه به خراب و نو را پاسې دی له اصلاتو خیر من نو وساره اغلی به راشه مولا خو دن می ته بانک کې هغه خو څه بل وی خو ما په خلاغه نه راځي کنه نو ډېرې خبرې دې دی و چې نه را مخه لکیږي کنه اجي بیا سو سرنای او خو دغه په در له مولا و دوړی ها شیخ صاحب جنازه چې شنو مور روانو نو هغه دغه وی هغه وی چې موږ غواړی دا دی وژنه پینځه تکبیر نو وی چې دا سي چلل نو ما سره مولا راو ډېر غټ مولا دی تاسو ټول پیج او یو لاس په دی ویلې وې په دې لید څه په شی په خبره وات نو چې هغه غوسه کې لاس وینو که چا وی دی په خامخه دا ویلې چې بای دا شیخ بالکل شراحن ناروایو کو و ایماتی واوری دلچی وی اللہ فلانے چیز وید فلانی دے فی زمتک فی امانک و عہدک و حفظک داستا پامان و عہد و حفاظت کنے و حبل جوارک و ایداعت فی تفسیری دے دے ما قبل لپارا زکا حبل عہد توائی و اعتصمو بحبل اللہ فقیهی من فتنت القبر نو بچیو ساتی د فتنی د قبرنا فتنه سوا پسوال جواب کې حیران نشی افتنا سو دا عذابونو نیو ساتی دا قبر زغتا دا دا دی تیری دی وعذاب النار و دا عذاب دور نوان تا اهل الوفا او تخو اهل دا وفای وادی پورکے فینک لا تخلیف المیعاد والحق او تا اهل دا حق اللہم اغفر له ورحمه اللہ دل بخنو کی پدر حمو کی انک انت الغفور الرحیم بیشک تی ډیر بخون کې او مهربانا. نګر عربو کې په دې سلورم تکبیر کې تقریبا دا ټولې دعاګانې راجمع کړي. امو خود غيو مليان او عوام ټول زده کړي بل بلک چاله زده لا سچت کړي. ها ماشاءالله دا یو پکې وي ا دې جنازې لم ندي پد به غمه کړي زده کړي دا خود جنازې لډیر ندي انا پی جنازی لدل پدو بانی اغا فرض کفایی ام نگا کنا دا در بانی بایی حتی که کخیر یو سل کالا تیر شی بیا بیا یاده نوال تا بیا دا ٹھولا سی ولادی حرمینو کسی اسی ولادو رواه ابو داود و ابن ماجا ابیا دا مونگ دا اے زمونږ د ملک د مولیانو جنازیم لکه د منځونو په شان دي جوه خو دي خو کېږي او والسلامي ګرځولې ها په کار دي په کلار د ګرته سولې وای فاخلصو اے داسته شفاعت لراغلې لک توجه سره په طریقا چې څوک در پسې ضرور شي. رواه ابو داود و ابن ماجه وان ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذكروا محاسن موتاكم دخلوا مرو محاسن را یادوي امر دنه دوبده او بن شي ان مساويهم د دیدا غ ذکر بدنا دیو جن علماء لیکلی وی غیبت د مړي سخت د غیبت د ژوند دینا کوئی دین ادم مستثنا ده چې اسنا علیه شر نه مخکې د تیر شو کړه یاره ناکار سړي بارخه یاره اصل دې ټیک نو او جرح د مجروحین او هغه مخکې تیر را یاد د دې او فسق او بدعت نه د د مزمت نه کې خدا غ بدعاتونه خلق یې دیو جن تاسو د فقہی کتابونو کې ویلي علماو لیکلي وایي کده مړی لامبولو په وخت کې دی او خوشی او کتو خوشبو یې روتا مخیر او خانه نه داخل کول او وای خو که صدا سره او کتل چې غبدو نبی خلق لمو آیا دکا حدیث کی وئی چه بن شیعن مساویهم اللہ دے پتول دن منگتا عمل کول آسان کی. رواہ ابو داود و ترمیزیو وان نافع ابی غالب رحم اللہ قال صلیتو مانس ابن مالکن علی جنازت رجل و امام مسکڑیو دانس رضی اللہ عنو سرا پا جنازی دیو سڑی فقام احیال راسی اے دا سڑی دا سر سر او درے دو سم جاو بی جنازت امراتی من قریش بیا روڑ دیو جنازت دیو زنان دا قریشو فقالو یا با حمزہ صلی علیہ وی پدیب دا جنازی مزو کا فقام احیال وست سریر نو صحابی دا کٹ دا من سر او درے دو فقال له العلاء ابن زیاد علا ابن زیاد ورتوی علا ابن زیاد ورتوی ها کدا رئیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاما علا الجنازت مقامک منها ویدا ستا دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتلیو چودری دو بلکت چودری دی دینا ومن الرجل مقامک من هو دا سڑینا چیت سنگو دری قال نعم وی آو دا غ حدیث چې امام صاحب هم قائل له د هدايه حواله در لما ورکړه قطا سلماوی چې دا خاص ځای کې او دریدل استحباب دی او د مړی ویسی توجوب دی جنگونه پرزونه په می جوړوي اخه دا شړې دی د رجل سر تودري اغه خزي ستا وسطا رواه ترمذی و ابن ماجه و فی روایت ابو داود نحو ما زیادت و فی فقام عند عزیزه المرأه وی عجیزه وی مؤخر الشیطا نو ده دیو ده اغا وست پا منس کی وی سنشتا ادا علماء لیکلی اغا وقت کیو چه لا نعش نو او دام یو ده دین حصه ده چه زنانه ده پاس ده سوی یو پرده نعش دیوی شین رنگ والا خب آغی با ده قرآن شریف آیاتون نلیکی زکم ملی نکل دا سیوی خلی نس روان دی پوزی نروان دی کل بیمارو والی کل پریشنی شوی کل شهید دی داغ نسسکی گی نخخ با خدا چه ساده سادر دیوی او دا سی دی نیوی رو را چه اغیبانی دی قرآن آیاتونو لیکلی شوی چه بیادبی را نشی و صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد آلی و اصحابی اجمعین.